лічым адназначна, што гэта пераслед па палітычных матывах, па палітычных прыкметах, бо артыкулы самі дэфамацыйныя, ты крымінальныя, і задача ўладаў папярэдзіць усіх журналістаў, усіх пішучых, і не толькі ў вялікай прэсе, так бы мовіць, папяровай прэсе, але і на сацыяльных сетках, прыватных старонках, пра тое, што іхнія матэрыялы адчытваюцца, вычытваюцца, што можа быць пакараны любы, хто крытыкуе сітуацыю, звязаную з грамадскім палітычным жыццём у Беларусі. Гэта паказальны палітычны працэс, і ён мае палітычную падаплёку, не мае нічога агульнага з нейкім законным судовым разбіральніцтвам. Тое, што гэты працэс адбываецца, это парушэнне беларускай канстытуцыі і таксама міжнародных пагадненняў у галіне правоў чалавека, якія падпісала Беларусь, якая датычыцца свабоды распаўсюду і атрымання інфармацыі. Менавіта так расцэньваюць гэту справу і в міжнародным свеце, як міжнародная праваабарончая арганізацыя, так і палітыкі. Я нагадаю, што справа Пачобута і патрабаванне аб яго вызваленні гучала ў апошняй дэкларацыі парламента Еўрапейскага звязу. Пра гэта вельмі шмат пішуць і гавораць і польскія палітыкі, і польскія мас-медыя. Ну і тое, што ён з'яўляецца журналістам газеты «Выборчай», безумоўна, это вельмі моцна закранула на такім эмацыйным узроўні польскае грамадства. Яны разглядаюць гэта як пераслед журналіста, які працуе ў польскіх мас-медыя, які сапраўды гаворыць тое, што ён думае, і дачыненне да Андрэя Пачобута раз выказваецца і польскімі журналістамі, і газетамі, і іншымі выданнямі, вельмі шмат такой салідарнасці і падтрымкі. Як ставяцца праваабаронцы да таго, што гэты працэс закрыты? Не зразумела, на якіх падставах гэты працэс быў зачынены, бо няма ніякіх фармальных прычынаў для яго закрыцця. Можна толькі здагадвацца, што яго зачынілі дзеля таго, што вельмі слабая доказная база, калі яна ўвогуле толькі там прысутнічае. Па вялікім рахунку, судзіць яго няма за што. Мы штосьці падобнае бачылі з зачыненых працэсаў, гэта былі працэсы па сябрах Маладога фронту, па Змітры Дашкевічу. Таксама фактычна вся віна маладафронтаўцаў складалася ў тым, што яны просто былі сябрамі Маладога фронту. У дадзеным выпадку яго судзяць, мабыць, за то, што ён просто журналіст і просто крытычна ставіцца да сённяшняй рэчаіснасці, і гэтага дастаткова. Многія прыехалі да будынку суду ў горадню, хаця не змаглі прайсці на працэс, застаюцца каля гэтага будынку. Ёсць сэнс у такім вось стаянні каля будынку? Ёсць. Я таксама зараз тут знаходжуся, і стаяць людзі ў майках чырвоных, на якіх напісана «Свабода», трымаюць газеты з партрэтам Андрэя Пачобута. Тут і былі пэўныя выгукі калектыўныя такія «Свабоду Пачобуту», «Дэмакратыя». Гэта ёсць маральная падтрымка і такія аб'яднаўчыя акты, які аб'ядноўваюць людзей. Тут ёсць людзі з Саюза палякаў Беларусі, і журналісты, і праваабаронцы, і палітычныя актывісты грозінскія. Гэта вельмі важна, што ён, ягоная сям'я не застаюцца адзін на адзін вось падчас гэтага працэсу. Якая можа быць далейшая рэакцыя ўвогуле на гэты судовы працэс, на гэты пераслед журналіста? Яго ацэньваюць рэзка негатыўна усе міжнародныя арганізацыі, якія адслежваюць гэты працэс. І гэтая справа адназначна будзе разглядацца як пераслед уладаў, беларускіх грамадзянаў за права распаўсюджваць і атрымліваць інфармацыю. Адназначна палітычны працэс. І вызваленне Андрэя Пачобута будзе разглядацца на роўні з вызваленнем, напрыклад, тых вязняў, якія патрапілі ў турму за падзеі 19 снежня.